Та й іди з Богом. Може, хто інший повезе, щасливіший от турів. То вже як хотять. Нема правди. Замкнена, а де ключі от того замка лежать, ніхто не знає. Не знав, де ключі переховуються, що ними замкнено правдою Ямелян Пугачов. Не знав, але шукав їх. Разом з Антоном Коровкою Ямелян Пугачов побував у Кременчузі, потім у Крюкові. По дорозі дізналися, що під Бендерами вже ніяких поселень немає, і вирішили їхати в Стародубські Слободи. В монастирі зустрілися із старцем Василієм. Це була літня людина, розважлива і мудра. Ямелян Пугачов довірився йому і розповів про свою долю, нічого не втаївши. «Де ж мені тепер голову прихилити? Та як влаштуватися по-людському?» – допитувався Ямеляну старця. «Вірю, сину мій, що правду глаголиш. А пораджу я тобі от що. Їдь у Вітку, а потім з'явишся на Добрянський форпост, що на Чернігівщині, назвешся вихідцем звідти, і тебе поселять, де забажаєш. Багато хто так робить». Ямелян гірко свого часу він їздив у Вітку виганяти нещасних, а тепер сам прямує туди в надії на порятунок. Дорога відома, необхідно лише непомітно перейти польський кордон і прикинутися вихідцем із Польщі. Протягом 3 днів добувалися Ямелян і Антон вовчими стежками до Вітки і поселилися у заможного селянина Семена Крилова. «Плату наперед», – зажадав Крилов. «А коли нема чим платити, йдіть геть або наймайтеся сіно косити. Чимало тут всякого наброду товчеться, нікому віри нема». «Господи, прости його грішного», – перехрестився Ямелян. «Сам не знає, що творить». «Грошей, бачу, в тебе нема», – пом'якшав Крилов. «А робити згодний?» «Згодний», – кивнув Ямелян. І хоч гроші в нього були, він не поспішав їх витрачати. Протягом тижня працював Ямелян у Крилова, і Семен Крилов, і Семен Гаркуш, обидва білоруси, думав Пугачов. Один усім добрим людям брати товариш, а другий 3 шкури намагається з ближнього здерти. Неоднакові Семени живуть на світі. «Добрий з тебе робітник, Ямеляне, залишайся назовсім». «Дякую. Я сам хотів просити вас про це. От тільки навідатись до матері треба, побачити, як живе, а тоді вже я вас ніколи не покину». «То чого ж, поїдь». «Боюсь, документа в мене немає, що я місцевий житель. Якби ви допомогли дістати, я б вам цілий рік дурно робив». Семен Крилов спокусився Ямеляновою обіцянкою і допоміг дістати документ. І Пугачов, залишивши у Вітці Антона Коровку, подався на Добрянський форпост, показав папір, що він прибув із Польщі, і заявив, що хоче повернутися на рідну землю в Росії. Та перш ніж одержати паспорт, Ямелян повинен був протягом 3 тижнів перебути в карантині. А щоб без діла не сидіти, то разом із сусідою, по нещастю, Лугачовим, найнялися збудувати кожевникову баню. Працювали дружно і з натхненням. Купець Кожевников був задоволений роботою, а коли дізнався, що обидва їдуть на Іргиз, просив кланятися отцю Філарету і дав на дорогу хлібину. «Прочитай, Олексію Семеновичу, що тут у паспорті написано. Тільки читаючи, води пальцем, щоб я бачив, де ти читаєш». З Олексія Логачова читака був як п'яний ходить, на силу подужав те писання. «Пред'явник сього, що вийшов з Польщі і прибув на Добрянський форпост Віри Розкольницької Ямелян, син Іванів Пугачов, за бажанням його для життя оприділений в Казанську губернію, в Симбірську провінцію на ріку Іргиз, якому по тракту чинити вільний пропуск». «Уф, візьми», – стомився Логачов. «Краще ціпом цілий день махать, аніж в мудрації такій розбиратися». «Чинити вільний пропуск», – замріявся Ямелян. «Слухай, Олексію, що я думаю? Вільний пропуск – це на папері тільки. А я хочу дати волю усім людям, таким, як ми з тобою. Ти що, цар Петро Федорович?» «Ні, Ямеляне, не покині думати, бо потрапиш з вільним своїм пропуском в каземат». «А ти ж для чого паспорта шукав?» – дивувався Ямелян. «Не хотів бути вбитим на війні, невідомо заради чого. І от врятувався. Дійду до місця і житиму спокійно». «Спокійно? Як і всі. А спокою зараз ніде нема. А ти, як я подивлюся, не тільки про себе думаєш, з тобою ще в халепу вскочиш. Не бійся, скоро ми розійдемося. Зроби мені на прощання одну послугу. Розказуй усім, що я багатий, що в мене товари і гроші закопані, що взагалі я людина незвичайна. А це правда незвичайна і є. Гроші чорт ма, каже, що їх у тебе кури не клюють. Омелян збагнув, що переборщив, довіряючись Олексієві, а тому засунув за пазуху руку, витяг 100 карбованців і дав Логачову. Візьми, дарую. Хотів перевірити, чи ти чесний. І запам'ятаю, що грошей у мене справді багато. І я виведу козаків з неволі. Царський подарунок, вигукнув Олексій. Людина прямо, скажу, загадкова. Може, й справді. У багатьох селах і містах довелося побувати Омеляну Пугачову, зустрітися з різними людьми, поки нарешті добувся в село Маликовку, де одержав дозвіл залишитися на кілька днів. Негаючись подався в мечетну Слободу до ігумена монастиря отця Філарета. Колишній московський купець сподобався Омеляну, і він розповів йому про свої митарства. Поскаржився, що ніяк не може допомогти ні собі, ні людям. Просив заступництва і допомоги. Знаєш, Омеляне, що зараз на яїку робиться? Козаки бунтують. Отаманів не слухають. Порохова бочка. Нема кому сірника витерти та до тієї бочки піднести. На яїку? Зацікавився Омелян. Поїду. Намовлю їх до втечі. Стану їх отаманом, переселюся на Кубань. Вірно чиниш, сину. Катерина недостойна, щоб їй служити. Схвалював намір Омеляна отець Філарет. Молодий, спритний донський козак з чорною бородою і жвавими, блискучими, розумними очима так сподобався отцю Філарету, що він викликав до себе художника Мніха, щоб той зробив йому на пам'ять Омелянів портрет. Пугачов не заперечував. У цей час на Яїк збирався їхати купець Семен Філіпов, і Омелян найнявся до нього в помічники. Пугачов скрізь пильно приглядався до життя яїцьких козаків, прикидав, чи справді легко схилити їх до повстання. Зупинився він у козака Дениса П'янова, знайомого Філіпову. Якось господар у вільний вечірній час спитав Пугачова. «Чутка йде, що в царицині цар Петро Федорович об'явився. Що ти на це скажеш?» «А ти вір», – заблищав очима Омелян. «Вір. Суща правда, що його царицині спіймали, а він утік. І замість нього іншого замучили. Почекай трохи, братушко. Він ще й сюди з'явиться». «Як то може статися?» – дивувався Денис. «Адже ж Петро Федорович помер. Про це і указ священнику церкві читав. Мало що можна написати. А хіба всіх тих, кого хапає старшина, втримаєш, коли втекти захотять? Отак і Петро Федорович. Та то ж цар. На нього кайданів не накладуть. Живий, Петро Федорович, надія наша. Живете ви, не дай Бог, нікому, а мовчите. А чого мовчите, то й самі до ладу не знаєте. І як вам, яїцьким козакам, не соромно, що ви терпите такі утиски у ваших привілеях? Ех, похитав головою Омелян і замовк. Але слова його зачепили заживе Дениса П'янова. Нема кому навчити, що робити, от і... Та хіба ви без голів? Хіба самі дометикувати не можете покинути яїк і податися на гульові землі? Хіба мало таких куточків, де можна знайти притулок? Як то можна покинути все надбане, а грошей де на переїзд взяти? Ну, на вихід грошей вам дам я. Ти? Здивувався Денис. Скільки ж ти можеш дати? Для початку по 12 карбованців на сім'ю, щоб не сутужно було, а там видно буде. Що? Виблушив очі яїцький козак. «Що ти сказав? По 12 карбованців!» «Це для початку. Ти думаєш, мало?» «Мало! То ти можеш і більше дати? Та звідки в тебе такі гроші?» «Купець я закордонний. Чув про таких. Закордонну торгівлю веду». Пугачов не наважувався назватися імператором Петром Федоровичем Третім. Він хотів почути це з уст яїцького козака, але той, як видно, був нескмітливих. «Дива!» Зовсім розгубився вкрай спантеличений Денис П'янов. «Коли в цьому, що ти тут наговорив, бодай половина правди, то... Та ні, нікому більше ти не кажи про таке, бо коли дізнаються, то одразу закоють у кайдани і вишлють, де Макар телят не пас, як злісного підбурювача. Новолян Погачов розвів руками. Ваша справа, козаки, а я своїм добром не набиваюся, але шкода мені вас, ой, як шкода. Він картинно вхопився за голову, сперся ліктями об стіл і заплакав. Денис П'яновий зовсім розгубився, щоб то людина та так за чужим горем побивалася. Ні, не проста це людина, якась незвичайна. І почав тайкома стежити за Омеляном, поки він із Семеном Філіповим жив у нього. Примітив, на ярмарку купив доброго краму на сорочку, не торгувався, навіть надбавив плату. Запропонував Денис, щоб його невістка пошила Омеляну сорочку, він не відмовився. А тому було цікаво знати, як же він віддячить. Не хотіла невістка за намовою Дениса брати плату, але Омелян розгнівався, так люто блиснув очима на Дениса, що той знітився, махнув рукою, закашлявся. Повертаючись разом з купцем Філіповим у мечетну Слободу, Омелян всю дорогу говорив, як він підніме яїцьких козаків, стане їхнім отаманом, а купця зробить старшиною. То в тебе що, царська казна? А я цар. Петро Федорович і є. Одважив Омелян. У купця Філіпова очі полізли на лоб. І коли він прибув на місце, то поспішив до управителя. Розповів йому про розмову з Пугачовим. Омеляна заарештували і відправили спочатку в Симбірську провінціальну канцелярію, а потім у Казань. «Хто ти такий?» – допитувалися у Пугачова. «Розкольник я. Без вини страждаю за хрест і бороду. На Петро Третій. І день і ніч молюся я за Петра Третього, царя батюшку нашого», – хрестився побожно Пугачов, закочуючи під лоб очі. «Тьху!» До Пугачова в камеру підсадили вивідчика. Та йому нічого не вдалося дізнатися від хитрого ув'язненого. «Ой, гріхи мої!» – молився вдень і вночі бородатий. «За що я караюся? Чи не можеш ти, чоловічий добрий, передати старцю Філарету, що я тут безневинно страждаю?» Вивідчик дивувався, передав по начальству, що це справді якийсь релігійний фанатик. І неумиляно махнули рукою, послабили варту, і знову Пугачову вдалося втекти з в'язниці на Яїк. На цей раз Омелян зупинився в козака Оболяєва, з яким уже був знайомий і якого за безглузду в розмові примовку прозивали Яремина Куриця. «Ну, Яремина Куриця, приймай гостей! Боже мій!» – зрадів господар. Тепер Пугачов думав, як довести козакам, що він Петро Федорович, імператор всеросійський. «Затопи мені, Яремина Куриця, баньку! З дороги я!» У баню запросив Пугачов і Оболяєва. «Що це в тебе на грудях?» – спитав господар, показуючи на шрами, що залишилися від наривів і мали вигляд Христа. «Не кожний достоїн мати такі знаки», – усміхнувся Пугачов і поплескав голого Оболяєва по плечу. «А ти скажи, скажи», – допитувався Оболяєв, коли вийшли з бані.